مي من أهم الدروس التربوية التي أشارت إليها سورة يوسف في القرآن الكريم فأم بين سار بتد سورة يوسف سنو برام سبحانه وتعالى دي تي جانغال باي جو بغا يار دومام يارو ديني يالا نيتال ني قصه يعقوب اك يوسف اك مبوك يوسف بور لان ايات تي نيك اك دروس اك اي معانا عظيمه اي نجانغي دي تي نيك ak yo xamne kep ko xamne da nga bëgg yar sar bobu tek biñ ko wara tek sa wet mom borom bi tabaarak wa ta'ala munñu laqad kana fi qisasihim ibra li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yaday wa tafsila kull shay وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بارام بي واخ تي سوره يوسف ايه 111 موني دغ دغ نيتالي لين استوارو يعقوب اك يوسف اك اي مبوكام عبره لأولي الالباب خيلوغي تي خيلو عبره موي لو خامني ياو دوم ادمه بيكوي غيس ولا نغاكوي جانغ ولا نغاكوي ديف dafa am lo ci jele dafa am lo ci deg dafa am lo ci xame lolou moy ibra kon du azar borom bi tabarak wa taala tourner sun xel munenu netali len man yalla netali gima len di netali histoire yusuf ak way jurom ak ay mbokam ibra mo ci nek lo xamne nit da ci xelu waye ñan mune li ulil albab borom xel yi borom xel mi am soxna am dom bëgg ko yar yaru diine yaru islam yar qur'an yaru sunna koku mo ci xelu bu jange histoire bi mu jeex du rek sar bi neexna ñun bokku na tay ci liñu indil problème moy o lieu ñu dégg légui alcorane duñ ko dégg way dañuy dégglu dégglu ak dégg ça fait deux bokul moy tek ci radio bi rek ki nga bëgg mu jang mu jangal la mu neex nga ni aka neex dégglu nako moy est ce que dégg nga ko ben way dafa dugg ci yakamti mu arrêté taxi mu fekk borom taxi bi yor alcorane di jang mu ne ko amata ahad waji dafa arrêté taxi mu fekk borom taxi bi yol alcorane di jang mu ne ko amata ahadun ndax dafa am kudé borom taxi bi ne ko naam mu ne man mata mu ne ko mata qulubuna ah kan lañu jang alcorane bu nit dédé motax mu fekk waji di jang alcorane mu ne ko ndax dafa am kudé waji ne ko waw dafa am kudé kan mo dé mu ne ko sunuy xol do xamni deug sunuy xol mo dé ndax deggatuñu alquran dañ koy deglu du azar borom bi tabaarak wa ta'ala nenu la ayatin li ulil albab inna fi za in laqad kana fi qisasihim ibra li ulil albab ne ma kana hadithan yuftara nekul waxtan buñu wara fen buñu wara sos nekul waxtan bo xamne ñaari nit ñoo tok كان كده وقف مجار أي جار جارم نو نو ما كان حديثا يفترى نكل لنو كري نكل أي لب يو خمنا ما موكي نتلي سك ديدي ولكن تصديق الذي بين يدي لي دفو نيو دي دقل لنه كون شكنم لامون دمب في غاي باخي جارون باباخ لول لنيو دي دقل wa tafsila kull shay dafa ñew di leral lepp mu ne wa hudan fa ñew nek njub wa rahma nek yermande mom alquran bi waye ñeel ñan mu ne li qawmin yu'minun ñeel ñiko gëm mais ñiko gëm tay ñoko fi bayyi dem ci leneen lolo tax mënuñu am résultat ci éducation nationale bi ñuy dégg diko gis éducation nationale bi ngeen di dégg pourquoi mënta am résultat parce que dañ fay bayyi li motax du dem lepp lu bon du fi joggé c'est parce que téré bi waral téré nit lu bon mom lañ fi bayyi mune min ahammi durus at-tarbawiyya allati asara ilayha hadhihi sura ma yali awalan al-alaqa al-qawiyya bayna al-abbi wal-ibni mbok yi li upp importance ci leçon wi yar yu nit di yar domam nga xamne sar bi dafa ñew diko joxogn mom sourate yusuf moy relation bu deugur bu wara dox digante dom ak baye tay deug deug ñun ñep ku nekk lajal sa bop est ce que deug deug sa relation bi nga am sa digante ak sa dom lan la mayma am demal ñewat agn nga sangu nga lu lay metti terminé lool moy suñu relation ñun ñep ak suñu dom té dafa wara am relation bu reuy bu upp bobu bainal ab wal ibn wa hadha ma nalmisuhu haqiqa fi al-alaqa al-qawiyya allati tarbutu al-ab yaqub alayhi salam ma ibnihi as-saghir yusuf alayhi as-salam relation bi nga xamné jaarna digënté yaqub ak domam dom ji xolal dafa ñëmé baay ji def baay ji xarit ba bamu gënté ndax daf ko neub dafa ñëw ci baay bi diko netali limu gis ah est ce que tay ñun suñuy dom ñëmé nañu ba ñëmé ñëw di waxtaan ak ñun ki yar limu wara jëk def moy ki mu yar waru ko ragal parce que bu la ragalé daf lay sori kon da nga wara fexé nga jëmbat relation bo xamné yeen ñaar daf lay min daf lay bëgg daf lay dango deglu day nango tok sawet lool la yaquba def mune yaqub yarna dom ji yar bo xamne ba dom ji dotu ko neub dara an yukhbira tifl walidahu bi kulli shay'in yahdusu bi yahdusu la ba lepp lo xamne xewna ci yusuf bala muy teud bala muy lek bala muy def dara dina ñew ne papa nangam ak nangam tay di nga gis bay jo xamne sune cepp ci keur ñep daw teud bo len la ñu ne pa alma wacc na pa alma so deme sa keur ba ñu tuddé la pa alma yow doto yar nit amna ci ño xamne ben way ñew na ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko gis yonnati bi ni mu toge ndaysan husayn ri yek fi asan yek fi ki xecc mbaxna bi ki xecc sikim bi ki xecc kala gi waji munta supporter lolu mune bu don man la reyna kenn bu yag yonnati bi ne ko yow yalla mo dindi yermande ci sa xol yow yalla mo rocc yermande ci sa xol nit dafa yeurem njabotam kenn neena amna juroom ñaari doom kenn mustasaw sama kaw yonent bi nako yalla mo yeur rocc yermande ci sa xol irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama arrahimuna yarhamuhumur rahman ñi yeuremata yalla mo len di yeurem yeurem len ñi ci suuf wa asman yeurem len yermande bi ci ñeuk moy sa doom bi nga jur kon mbok julit yi yaqub yarna dom ji ba nga xamne xale bu tuti la waye dana ko netali lepp lu xew hatta ala al mustawa ar ru'ya wal ahlam meme ba mu deme sax ba dépasser legi mbirum lu ñuy gis mbirum dundu bi mu gënt ñew diko wax bayam mbok yi suñu borom subhanahu wa ta'ala mo nu netali gënt ga من إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين من وهذه العلاقة تفتح آفاق الحوار بين الأب والابن. باي من دما جنت فك بيديو اك بن عندك جنت بي اك وير وي ما غيس لين ني ماي سجوتال كروك با دوم جي وخه لولو بايام بن ريلاسيون لا اوبي سين ديغنت نيوم ñaar moy dialogue ñom ñaar ñuy wax bayji dom ji di wax bayji di deglu bamou netali ba pare bayji daldi ko ci jox lan moy resultat bi ndeke ki yar nit mbok julli luñ wara jang fofu moy ki nga yar fokk mu ñemela fokk muy wax ngay deglu fokk me tay xam nga luñu gis moy ben dom dox bayam deug so bëgge wax ñu na la nopil kañ nga fi juddu yow kañ nga fi mag yo kagn nga jang ñetti kagna surtout nak boy wax ci diine la ilaha illallah nangu nañu senegal nga dem tukki ñewat nga fekk sa papa yor mbam nga ne ko papa te nga baye mbam bi ma jox la kat kat mu ne alhamdullilah rabbil alamin nga ne ko papa nañ daanel kër gi ñu tabax ko mu ne alhamdullilah rabbil alamin nañ taxu ñu tabax kër gi mu ne alhamdullilah waye boko ne papa ni ngay julle de du mune la ilaha meteo ko jiddo halkade an holne jibine da an holne janguda an holne maunuda kagn nga juddu kagn nga mag kagn nga jang man ngay war yow ah motax du dem dañu am problème so gennon bu dom ji gennewon 100000 francs bëgg jox papa ji do wax kagn nga liggéey de kagn nga am da nan indi jërëjëf jazakallah khairan waye bis bo waxé diiné moy li ibrahima waxon rek yonent bi lool lañ ko waxon lool lañ waxon nuh lool lañ waxon mbolam yonent kérok ba yonent taxawé né la ilaha illallah ñu né ko la ilaha aj'alta al-alaha ilahan wahid in hadha la shay'un ujab ma sami'na hadha fi aba'ina al-awwalin gis nga yow li ngay wax ni yow lolou ñun musuñu ko deg nga ñoo fité diko fi wax motax nit ñi mbirum aduna lañ gëm waye mbirum diiné daf leena sori suñu borom neena lolou dafa ubbi ben jalok ben waxtaan hiwar jalok bainal abbi wal ibni bima ya'ni itla'il ab ala kulli mustajati allati tatra'u fi hayati ibnihi lol dafa may papa ji mu sepp dom ji xam lepp lo xamne aveniram euleuk daf ci nek ndax dom ji waxna papa ji lan la gis mbok julidi ñaarel bi moy al akhz bil hitati wal hazar min kaid al a'da yaqulu ta'ala qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu lak كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين تيسغا بابا جي بامو ديغلو دوم جي با بار مون كوي تنكل ريزلتا يي لان لا موي كي يار سو ديغلو سا دوم مو واخ يو با بار انفورماسيون بوم لا مانا انديل وار nga ko ci meuna gennel nak legui resultat fan lay jaar lan lay def lan lay def baaji bimu xamé né gent gi danger la musiba la ci domam mune ko ngal la way dom gent gi bul ko netali say mbok la taqsus ru'yaka ala ikhwatik gent gi bul ko netali say mbok lutax kon fayakidu lak kaydan danañ la fexel waw yantabi sallallahu alaihi wa sallam neena utlubul hawaij bil kitman فان كل ذي نعمه محسود سونين دي ركلا ميري ركلا لين كو تي مو نوبو بولين كو فينال نдах نيت ني دانيي ايناني بوروم خيوال داغي واخ بن واي ليك داماي دم بانك بو تسبار جوتي داماي ريتيري جي خالص مو دم بولي لاك اي نيت بو نوبي وون كين دولا بولي كين سو غودي داماي توكي ني لاي جار ني بولي لاك اي نيت ولا نانغام اك نانغام في لا كو دنج ني باي باغا دم ني جيل كو كون نيت سوي ركلا بروبليمام يوننتي بي نينا نوبي bil kitman nang ko neub lutax fa inna kullu dhi ni'matin mahsud bari na ko yalla di may xewal nit ñi dañ lay iñane motax baye ji mu ne dom ci neubal mbir yi say mbokk bala ñu lay fexel ndax shaytané day nonu doomu adama la té non bu bir alquran limay wax légui moy dañ koy jang diko deglu mais duñ ko deg ñaari baat mun ci aya bi inna shaytana lil insani adduun mubin sunu borom neena shaytané ci wetu doomu adama non la waye bu bir doyon na rek yalla mu ne shaytané non la addu mubin nak lolou moy non bo xamne daf la nonu ba pare won la ne daf la nonu daf am ñaari non non bi daf la bagn mais daf ko neub ki daf la bagn feñal ko ñom ñaar kan nga wara mucc kiko feñal ndax kiko neub mu no xamne daf ko neub waye kiko feñal te yalla neena ñu shaytané non la def mom daf ñu bagn ba pare won ñu ne dama leena bagn ñun ñu dem xaritok mom te won nañu ko de addul mubin lol moy mubin sunu borom subhanahu wa ta'ala muné fama kullu insanin yumkin lak an tabuhu lahu bi kulli ma fi nafsik muné nekul doom adama bo gis rek war nga ka wax li nek ci yow dedet nit war na am reserve war nga yar sa doom mu am reserve mu nekul ne lepp lañuy wax ci biti xolal tay sunu radio yi dañu ubi li ñi bayyi ku nekk ngay wax li nekk ci yow yeen sa nga gis ku ne sama papa yeen sa nga gis ku ne sama yaay yeen sa nga gis ku ne sama dom nga japp sa jëkkeer wër di ko ci radio wala nga japp sa papa wër ko ci radio wala ci télé wala fekk amna lo xamne kenn du ko wax motax mu ne ko bul netali genti gi say mbokk kon danañ la fexel kon yow yarkat bi war nga sekk ak sa dom lo xamne bis bu la ko waxe war nga ka wax ne lolou ken du ko wax ci kaw wa kullu shakhsin yudminu lakal khair wa hadha ma dafa'a yaqub alayhi salam li yaghrisa fi ibnihi hadhihi al mas'ala neena lol motax yaqub am courage jembet lolou ci dom ji fexé ba nga xamné dom ji yar bi mu koy yar dina xam lan la wara wax fan la ko wara waxé ak num ko wara waxé ak lo xamné waru ko wax daf ko wara denc neub ko ñettel moy tawjihatil ab fi bina'il mustaqbal moy orientation ay jubanti yu bay wara jubanti domam pour tabax avenir-am suñ bëggé suñu doom yi seen avenir bax légui légui lañuy tambali mbokk yi di leen tabax olof yi nenañ bo amé doom dang koy def wëñ gu ñuul su maggé mu nekk or bis bo amé doom nga def ko wëñ gu nga def ko or bi mu nekké xalé su maggé nekk wëñ gu ñuul aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله توجيهات الأب النقطة الثالثة توجيهات الأب في بناء المستقبل أولاده وتنمية طموحاتهم وهذا يستفاد من قوله تعالى وكذلك يتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم من باي ورنا جبنتي دومم ورنا كو بريباري pour avenir am ëlëk doom ji mëna tekki waaw doom ji mëna nekk jàngkat tey ñun ñi dëkk réew mi lan lañu orienté suñu njaboot da ngay gis xale bu am 7 ans yóbbu ko école football lan nga bëgg mu nekk xala bu nek am certain ñobu ko école beure école let école solo école tog école ñaw école ah lolou yep ñu yobbu xalé bi lan lañ bëgg ba ci suñu école nasaran bi li tax ñu fa yobbu xalé yi du lenn rek moy bëgg ñu tekki ko wax mu ne dama bëgg mu tekki Allahu akbar ndeke bayyi mom mo yor avenir domam mom mo wara fexé ëlëk xalé bi jëriñu motax alquran netaluñu ci sar bu batay suratu yusuf mu ne wa kadhalika yattabika rabbuk naka nonu yow yusuf ni la la yalla tanne mu xamal la ngay firi gent mu motali xewalam ci sa kaw du yow rek de ak ci sa bay ak ci sa mam ibrahim ak sa bay ishaq inna rabbaka alimun hakim sunu borom jalla jalaluhu borom xam xam la te ku xereñ la mbok yi fa yahrisul ab Yaqub alayhi salam ala bina'i mustaqbal ibni Yaqub dafa xër pour lan pour former avenir domam ëlëk suñu bëggé suñu domi nek ay julit déménani la leen di yar déménani la leen di jangal diiné yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam neena marru awladakum ala salasati khisal hubbu nabiyakum wa ala bayti wa tilawatil qur'an فإن حملة القرآن في ظل أرش الله يوم لا ظل إلا ظله ما أنبيائه وأصفيائه سنة يونس صلى الله عليه وسلم نينا يار لين سين دوم تي نيت مير بغ يونس بي اك وا كير يونس بي اك جانغ القرآن يار لين سين دوم بغ يونس بي خولال تاي لان لا نيار سونو دومي بغ اي مير بغ اي فوتبولور légi légui biñuy julli ci ben auto mu ngi jaar ci dëkk bi naan lan wuy ci len diw ben mbeur moy woté mu né na ngeen ko wuy ci yeen ñepp mu ngi len di xaar ngornu sangam di wax ah ñoñu di wuy ci lan la dañoo bëgg koku kon ñun dañu wara yar suñu njaboot ci bëgg yonent bi gis nga tay fi buñ waxé yonent bi dara kenn du wax dara c'est parce que yaru ñu ci waye buñ waxé diw ñepp jox buñ waxé samba buñ né demba ñepp jox waye buñ né yenen tibi kenn du wax dara parce que yaruñ ci bëgg yenen tibi waye wa ala bayti ñu yar ñu ci ñu bëgg wa kër yenen tibi ñu xam ñoo ñoy ñan waye ak jang alquran fu ñu nek def alquran suñu dund ndax moy téré bi ñuy gidé yenen tibi néna ñi def lolu ëlëk yowmal qiyam yalla dina leen duggal ci képpar go xamné ben képpar amul burul bobu motax yaqub jog ci tel pour préparer domam pour mu nek ko xamne avenirum da fay soti ci kanamu yalla tabarak wa taala motax xola yusuf fu muju nek san nañ ko ci ten mu genn ten ñu jaay ko mu nek jam ñu duggal ko kasso après ginnaw kasso lan la nek mu nek bour c'est parce que dañ ko yar xola fi mu jaar yeb gisul ndey gisul bay waye amna formation bu deuguer lolou formation di jeriñ préparer xalé bi ba ëlëg ak sibir fu mu mëna né su la gisul mu mëna xamné mom julit la dama jokk ak ben xalé bu jigen bu nek union soviétique mu né ma man damay mouru dëkk bi ma nek man kenn ma fa ñuul man kenn ma fay mouru mané ko ndax dang ko fa yobale mu ne ma dedet bima ñëwé bu fi la gëm alquran ak sunna union soviétique ku joggé casamance nek sénégalaise xalé bu touti am bac ren dem fofu di jangi lutax c'est parce que amna formation touti jang na touti alquran jang na arab hein touti amna diiné motax bimu démé rérul waye bu féké né yow sa doom amul dara fan la jëm amul ben formation base xamul dara ci diine ñentelu mbokk yi moy al adl bainal awlad bu ngeen amé ay doom da ngeen di mandu seen digënté muy lu jara def attention ci sar bi suñu borom netali nañ ko yeneen xalé yi bañu gisé sen papa Yaqub mbeugelam jeng ci Yusuf ak Binyamin té dara waralu ko luddul ñaari xalé yi sen yaay dafa gañu Yusuf ak Binyamin sen yaay dafa téla gañu Yusuf moy taw bi Binyamin moy ñaarelu dom bi bis bi yaay ji di jur dom joju tuddu Binyamin ci guddi gogu lay ndaw si Fatou ndaw sa ngi tuddu Rahil limu gaño ndaysan comme dañu ñak yaay te kër gi ñenti soxna ñu ngi fi te dom yeb dañu mag ñom ñaar ño gëna tuuti papa ji lool moko japp ba xol bi bëgg leen ñom ñaar waye xolal yenen xalé nan lañ ko gisé iz qalu li yusuf wa akhuhu ahabbu ilayna ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin xalé dañu réñoo né yeen xam ngeen lu xew kër gi pa bi ñaar ñi la gëna bëgg ak ñun suñu papa dafa rër loolu lu ko waral moy manifestation bo xamné feñ na digënté baay ji ak ñaar ñi lu ko waral moy seen yaay nekk fi mu bëgg leen protéger ñom ñaar waye gis nga ñeen nuñ ko jappé loolu tax bo amé ay doom fexel nga yemalé leen fexel so joxe ki ben nga jox ke ben bul woné ngeneel bul woné fo far bul woné fo fété sa yo ko defé rek yenen doomi dañuy révolté té lool mo am tay sunu bir kër yi lool mo am sunu bir kër yi lool day tax ki bëgg yar doom su fekké né du yamalé ci lu mu mëna doon même bu dé fab la sax fab so fabé ki touti wacc ko nga fab kenen ki bala muy denc ñag ñag ci xolam juromel moy daruratul lay lil afal fi lañu gëna am problème ñun julit yi sa dom tay bu ñëw na la papa damay fawé do koy wax fi lool dafa aram fekk dafa am fofu dagan doomu yaqub bi ñëw nañ ci yaqub qalu ya abana malaka la ta'mamna ala yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana gadan yartafi' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun te ay doomu yonent lañ papa dañu bëgg nga bayyi ñu suba ñu and ak yusuf ñu dem ci all bi fowi ciëppi ciëppi yek ci montagne dugg ci xur yi napp ci ñombar yi ñun suñ démé dañ ko garder kon bul fexé sa doom nga tejj ko kasso amna foyu dagan fexel mu occuper ci foyoyu ole nga bayiko parce que munoko tej dañu wax ben borom xam xam ñukoy laaj ci mbirum education mune bu len téré sen dom moy yalla kay nako lolou graw na di mune bo amé dom ñu né mune bu ko téré moy yalla ñu né wa señ bi yow li nga wax graw na mune waaw ñu né ko numuy démé mune da ngay fexé ba du ko tal parce que ñi moy yalla dañ ko tal ki dem sorti and xalé jigéen wala xalé goor daf ko tal ki dem stade di sétane football wala dem lamb jëd wala tok di sétane film wala koku daf ko tal mais dang koy outal programme sa yu li jexé mu nek ci li sa yu li jexé mu nek ci li sa yu li jexé mu nek ci li su boba dotul am temps pour moy yalla mbokki julit yi li lenn la ci ay tombe yi ñu tannon ñenti vendredi ngi ni borom bi subhanahu wa ta'ala dimbali ñu tay mu jeex no ngi ñaan suñu borom jalla jalaluhu yalla nañ ci may ay njublu way musibe fulbe tiagal yettude alla e julde ne la do men muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khutba men hande wonno min ahammi durus at tarbawiyya allati asarat ilayha suratu yusuf e alquranul karim simore nanton ina inni ra annabi yusuf alla ina halana in qissa makkufuf e der simore de do kono ko widon nane ko woni hande enen fof en jangat alquran kono en famata dum wala en kedato kono en nanata waji goto o heppi o mo woné lawol o mo yaha o heppi o ari o tawi taxi ina dari o tawi jom taxi o ina janga alquran kanko wajo on namdi jom taxi o wi mo mbele won maydo holko tagi on namdi jom taxi o mbele won maydo parce que yi on na jogi alquran ila janga parce que en jangata alquran so wana neddo maya sen neddo may tan bien tellinen mo kamil est ce kanko maydo o mo jangano kamil est ce o mo wurno kamil o te kamil alquran wana pour maybe dum ko allah wi allah hali wana enen sen jehi e yasin allah wi litunzira man kana hayyan allah wi alquran o yo jangine gurdo enen non en accal ha neddo o maya aden enen wiyamo allah wi wa aqimus salata wa atuz zakat njule tottire asaka te kanko ko mayi holno tottirta asaka o mayi holno yaltita sadaka o mayi alquran o ko pour ma ko pour gurdo allah wi quran taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa allah wi ehema an muhammad de do deftere alquran mi tellinani dum e ma pour malki seda ala ko pour ndanya jam pour ngura jewnde allah wi mo non e der simore de don ha hande sen jehi simore de gasata allah wi de don deftere man a'rada an zikri wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka sen goppi deftere de tan nguren ngurdam dam mojjani kanko wajo ne watawi jom taxio ina jogi deftere ina janga ina jodi ina fada kilian ina janga o wi mo mbele won maydo soforo wi mo e won maydo kay o wi holmo mayi o wi berde men de mayi hokata gi berde men mayi so parce que en jangata alquran so na mbiyeden neddo mayi denden e galle o yetten deftere de goto fof totten mo hijibaji didi wala hijib goto wien jangu sen gayni wien allahumma ighfir lahu warhamhu en ganda sa tawi kanko omo janganno o do alquran sen jehi e ledon simore yusuf en tawaiton allah subhanahu wa ta'ala ina maka ina wiya laqad kana fi qisasihim ibra li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kull shay wa hudan wa rahma liqawmin yu'minun alladhi nedo daftare nedo qissaji nanaton endel alquran mi halani dum tan yo won tinde on gandi tindi tanirado wonay galle he umu tindana sukabe tokosbe be tanira kon ko be ngare mi mam tindanen o wi won ko wonnodo ay alquran allah tellinani dum pour dum hoko tagi allah tellini dum allah wi ibra pour eden fama hen eden janga eden pama eden nara ko alquran wi ko ndewen gol don lawol kono hande en jettata alquran nane c'est parce que en kedato kono en nanata waji goto o jangintuno dudal omo jangina cukolel alquran omo jogi sawru o rewe cukolel ngel omo fiya pour cukolel ngel hala dande wotere gando goto tayimo omo fiya cukolel ngel gan so fi rek gando wiyamo arrahman allama alquran o fiya cukolel ngel on wiyamo arrahman allama alquran o fiya cukolel ngel on wiya arrahman allama alquran wi am sumi fi rek biya arrahman allama alquran ko kalta ko wi ananani ko biyen mi ko mete ko allah janginta neddo alquran arrahman allah allama alquran kanko andinta neddo ndedo deftere kono wala lochol gol ada rewi rek ada fiya meta ay yejiti arrahman allama alquran jonnon ko jidden halde woni en nana dade de kono en famata en nana dade de enen fof kono en famata ndedo deftere holko tagi ummi alquran odo ko ari allawi ma kana hadithan yuftara wana halaji di lirdon e journaluji wana halaji de taniraabe hali woppido ala lakin tasdiqa allazi bayna yaday ko ari ina gum ina kala ko nanannoɗa hanki ina woodi e defte ganda ɗum ko Allah ari hande ina gonɗinanma. Janga ɗum, paama ɗum, janga histoire annabaɓe e laamɓe ɓe e añɓe Allah ɓe nde ɓe salani Allah ha Allah nelema ɓe annabaɓe ɓe sali holto ɓe wattandi, holto ɓe wattandi. Inna fi zalika la ibra li ulil albab, ko ɗum ɗo woni alquran. Allah subhanahu wa ta'ala wa tafsila kulli shay, deftere nde koko ali ina laɓɓinana en, ina laaɓnana en, ina janngina en, ina firana en kala ko ngannduɗa en dañi hen haaju. Deftere nde ari ina haalna en ɗum, kono deftere nde ko hudan, ko peewal. Zalika alkitab la rayba fi hudan lilmuttaqin, deftere nde ari ha peewel. Holko tagi deftere nde nanɗo en peewani? Parce que en jaggani e mayre. Allah wino ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ndewe ko Allah tellinan on ko ina ummi e joomi on. Mbokk julliji, Allah yalla def suñu deg ak top, comme nuñ ko baxo def rek waxtu yi ñu tollu fi ay ordonnance yu bare bare bare bare mo ngi ci bureau bi fi, ay mbokk julit yu tawat, yu febar, yu am ay jafé jafé. Lolo tax waxtu nek suñu khutba juma ba wara taxawal julli, ñu ñaan mbokk yi suñu julle ba pare, mbokk yooyu nga xam ne dañu feebar yor ay ordonnance. Am na kenn koo xam ne semaine bële passé ñëwoon na fi, bi ma fi mujj mooy ki ma leen doon wax ne fi muy demee àll ba dafa yàqu, kooku dafa mujj gaañu. Gaañu na alxames bi passé ajjuma, ajjuma Louga laa jullee ndax dañ ko yóbbu woon robi ko. Ñu dem Jaale ji Louga fu mu dëkk, kooku dafa mujj gaañu. Mbokk yi, julit amul lu dul mbokk julitam, al muslim akhul muslim. Sarax bu ñu fi bàyyi pour ñu jox ko ñooñu, amaana ñaar fukki yi ngay xeeb wala téeméer bi ngay xeeb, ñaar téeméer yi ngay xeeb peut être yow, waaye kooku bu ko julit ñëpp dajalee moom dina am lenn loo xam ne dina ko mën a jënde garab. Kon suñu paree incha allah, am na mbokk yoo xam ne seen i kayit yaa ngi fi, ñu bari lañ nag, waaye bu ñu paree ñu séddale leen kenn ku nekk loo ci am rek, yal na yàlla def ko muy tawfiq. Allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ittiba, wa arina albatila batilan warzuqna ittinaba. Allahuma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Allahuma fanas'aluka an taruddana ila dinik maraddan jamila. Allahuma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. عباد الله, يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Allah. La ilaha illallah.